گلهای صحرایی برنامه شماره 29. شب مکتب تی بسی پتوک پتوک آیم ای قدم کی اوستنم دارو برم پایم شب بوبا مکتب بوبا میدی بی تابر ایمتی خانه بر میچون بی خوابه سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تمام به پنهان تی خس چومت می دردر دورمان سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تمام به پنهان تی خس چومن می دردر دورمان یار بو بودی پریشان نرم تی بستی من ده صبر و آرام یار بو بودی پریشان نرم تی بستی من ده صبر و آرام شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابا ایامتی خانه بر میچو بی خوابه شب مهتاب کی بسی پتوک پتوک آیم ای قدم کی اوستنم دار و برم آیم شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر میچون بی خوابه شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر میچون بی خوابه شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر میچون بی خوابه Thank you. مسلمانان مرا مسلمانان مرا یار تال دین اولا کوی اولا کوی مو خیام ای محل دین اناره تیچیم اناره تیچیم من زرد نیم زرد میانه صد جوانان میانه صد جوانان رد نیم رد او اگر ما تنه بردم اگر ما تنه بردم مرد نیم مرد اگر ما تنه بردم مرد نیام شب با مطب با میدی بی توابه ایمتی خانه بر میچون بی خوابه شب مهتاب تیبتی پتوک پتوک آیم ای قدم کی اوسنم دور و برم پایم شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابه ایمتی خانه بر میچون بی خوابه سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تما بابا پنهان کی خط چومت می دردر دور من سفانره بی تو مهتاب شد تو بیا بیرون تما بابا پنهان کی خس چومن می دردر دور من یار یار بو بودی پریشان نرم چی بستی من ده صبر و آرام یار یار بو بودی پریشان نرم چی بستی من ده صبر و آرام شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابا ایامتی خانه بر میچو بی خوابه شب مهتاب کی بسی پتوک پتوک آیم ای قدم کی اوتنم دارو برم آیم شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر میچو بی خوابه شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر میچو بی خوابه شب بوبا مهتاب بوبا میدی بی تابر ایامتی خانه بر گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. برنامه‌ای که شنیدید گلهای صحرایی شماره 29 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ محلی از امانی، شعر از بهمن فرخی.